بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ که خیلی مهربونه. بله خدا خیلی مهربونه. چقدر شماها رو دوست داره. خوش به حالتون. سلام به روی ماهتون. انشالله حال احوالتون خوبه. خدا کنه که همیشه خوب باشین. امشب اومدم با یه قصه به اسم آقای ملخ سبز. بله گوش بدین، حتما خوشتون میاد. آقای ملخ کوچیک بود و سبز رنگ. یه لونه داشت میون علفای جنگل. اسمش چی بود؟ اسمش ملخ سبز بود. اما همسایه‌ها صداش میکردن ملخ بداخلاق. میدونین چرا؟ آخه جونم براتون بگه ملخ قصه ما خیلی کم طاقت و بی‌حوصله بود. زود عصبانی میشد و همیشه هم اخمو بود. همسایه‌های آقای ملخ زیاد بودن. یه طرف خانواده مورچه‌ها بودن که یه عالمه بچه مورچه داشتن. اون طرف کرم خاکی بود که همیشه مشغول خاک بازی بود. کمی جلوتر بابا پینه دوز خونه داشت. موش و خرگوش و بقیه همسایه ها هم کمی اون طرف در زندگی می کردن. آقای ملخ از صبح که از خواب بیدار می شد تا آخر شب بد اخلاقی می کرد. جوری که همسایه ها رو از خودش می رنجوند. اونا رو ناراحت می کرد. روزی از روزها آقای ملخ قصه ما از خونه بیرون رفت تا دوری بزنه و هوایی بخوره. چند قدم که از خونش دور شد به بچه مورچه ها رسید. می خواست اخم بکنه و مثل همیشه به بچه مورچه ها بگه کوچولوهای پر سر و صدا بس کنین. تو رو به خدا اینقدر اینجا رو شلوغ نکنین. اما بچه مورچه ها تا اونو دیدن با سرعت تمام پا گذاشتن به فرار و از اونجا رفتن. آقای ملخ تعجب کرد اما نه چیزی گفت نه کاری کرد. به قدم زدن ادامه داد و از اونجا هم رفت. کمی که گذشت آقای ملخ همسایش کرم خاکی رو دید و خواست مثل همیشه جلو بره و به اون بگه کرم خاکی چه خبرته؟ چرا همه جا رو خاکی میکنی؟ چرا سر و کلت رو کثیف میکنی؟ اما تا جلو رفت کرم خاکی رفت میون خاکا و مخفی شد. آقای ملخ از دیدن این رفتار کرم خاکی تعجب کرد. اما نه چیزی گفت و نه کاری کرد. مثل قبل به قدم زدنش ادامه داد و از اونجا رفت. آقای ملخ رفت و رفت تا به درخت گردو رسید. خانواده آقا موشه رو پای درخت گردو دید. اونا داشتن با دندونای تیزشون گردو میخوردن و خرچ خرچ سر و صدا میکردن. آقای ملخ تا صدای خرچ خرچ موشها رو شنید گفت وای بس دیگه، چقدر سر و صدا میکنین، سرم رفت. اما هیچ کدوم از موشا توجهی به آقای ملخ نکردن. به گردو خوردنشون ادامه دادن و هیچ حرفی هم نزدن. آقای ملخ تعجب کرد. اما این بار نتونست کاری نکنه و چیزی نگه. برای همین گفت آهای موشا، بگیم ببینم چه خبر شده؟ چرا همه از من فراری شدن؟ جوابمو نمیدن؟ اما موشا بازم چیزی نگفتن. اون روز آقای ملخ وقتی به خونه برگشت عصبانی بود و زیر لب غرغر میکرد. چند روزی گذشت. آقای ملخ از تنهایی دلش گرفت و حوصله‌اش هم سر رفت. برای همین از خونه اومد بیرون و رفت سراغ بابا پینه دوز. بابا پینه دوز مثل همیشه داشت کفشی رو تعمیر میکرد. آقای ملخ گفت سلام، سلام بابا پینه دوز. تا تو از همه همسایه ها پیرتر و داناتری، به من بگو چی شده؟ چرا هر کسی منو میبینه یا فرار میکنه یا با هم حرف نمیزنه؟ بابا پینه دوز کفشی رو که تعمیر میکرد کنار گذاشت و گفت: جوابی ساده است آقای ملخ، انقدر بد اخلاقی کردی که همه همسایه ها رو از خودت رنجوندی، حالا تک و تنها موندی. آقای ملخ هیچ وقت فکرشم نمی کرد که این همه تنها بشه. برای همین دلش پر از غصه شد و گفت: خب بابا پینه دوز، تو که دانایی، تو که چاره هر مشکلی رو می دونی، به هم بگو چی کار کنم؟ بابا پینه دوز گفت: فقط یه راه داره. تا دیروز بد اخلاق بودی و همه رو از خودت می رنجوندی. حالا سعی کن خوش اخلاق باشی و به همه مهربونی کنی. بله بچه ها، آقای ملخ قصه ما به حرف بابا پینه دوز گوش کرد، سعی کرد خوش اخلاق بشه و با همه مهربونی کنه. همسایه هم که دیدن آقای ملخ چقدر خوش اخلاق تر و مهربون تر شده، دوباره با اون دوز شدن. حالا دیگه همه همسایه ها آقای ملخ سبز رو ملخ خوش اخلاق صدا می کردن. عزیزای دلم، چقدر خوبه که ما همه سعی کنیم همیشه مهربون و خوش اخلاق باشیم. گرچه من میدونم که شما همیشه خوش اخلاق و مهربونیم. قربونتون برم که اینقدر خوبی. خب دیگه یواش یواش من از حضور شما مرخص میشم و شما هم لالا بکنیم. همتون رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.